आयुर्वेद के ग्रंथों में हिचकी की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशंस मिलते हैं। उनमें से यह एक फार्मूलेशन है। यह एक सरल फार्मूलेशन है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। यह एक कारगर फार्मूलेशन है। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस सरल से फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, सोठी पिपरी का चूर्ण करके शहद में खाएं तो हिचकी रोग दूर होए, पथ्य से रहें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के पहले, साथ में या बाद में करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 10 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से यह फार्मूलेशन प्रभावी हो जाता है। इसी तरह उन्होंने 100 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के बाद करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिसिनल राइस पर आधारित 24 से अधिक प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों के बारे में बताया जो कि सीधे ही हिचकी रोग में लाभ करते हैं और साथ ही यदि उनका इस फार्मूलेशन के साथ प्रयोग किया जाए तो इस फार्मूलेशन का असर जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह झारखंड के पारंपरिक चिकित्सकों ने 10 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 200 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की भी जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इस तरह देश के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने सैकड़ों फार्मूलेशंस की जानकारी दी। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया ऑनलाइन हो। धन्यवाद।